takie. Czym zajmował się Ozzy Osbourne, zanim zaczął śpiewać? Myślę, że to też miało spory wpływ na to, kim się stał, no i w jaki sposób postępował. Michał.Żołądkowski@polskieradio.pl. Jest punktualnie piąta i jest też 51, czyli TSA. Thank you.

chcieć. Muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który niczego nie będzie żal, niczego nie będzie żal, niczego nie będzie żal, niczego nie. Leszek Żukowski w Trójce z okazji urodziny Piotra Roguckiego. Wczoraj natomiast świętowała Beata Kozidrak, jutro Artur Rojek. To jest taki, można wysyp powiedzieć, muzycznych byków. To teraz trochę historii. 87 rok. Pojawia się nowe nagranie Bajmu, czyli Jezioro Szczęścia. Później trafia na album Nagie Skały. Po 36 latach Jezioro Szczęścia odświeża Brodka. Tydzień temu na liście Trójki na 9. Jak będzie dziś? Okaże się po 19, bo to właśnie dziś piątek, czyli od 19.57 notowanie listy Trójki. 21 minut po piątej w Trójce Muzyka i dla ciała, i dla ducha. Trochę sentymentu i melancholii, to też bardzo ciekawy cover jest, tak długo czekam w Trójce. To pogramy sobie jeszcze Ciechowskiego z tego czarno-białego rozdania, czyli spod znaku Republiki. Już po wschodzie słońca robi się coraz jaśniej i to ładny dzień ma być, bez deszczu, sporo słońca, biometr korzystny i jeszcze temperatura. Na północy zimno, na południu ciepło, nad morzem około 10 stopni w Opolu i w Katowicach nawet 21. Trójka budzi i nastraja. Do pracy. Ja jestem komórką. 6 Trójka Budzi, w Dniu Kosmosu w Trójce Republika Obcy Astronom. W kosmos jeszcze do 6 na pewno polecimy. Będzie okazja tak na chwilę oderwać się od Ziemi. Tymczasem, skoro to także dzień bez makijażu, zespół, który na pewno tego nie świętuje. Wszyscy mogą, oni nie. Kiss w Trójce. I Was Made for Loving You.

everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to me. Save rock and roll for everyone. Save rock and roll. Minut do 6:00, Trójka Polskie Radio, jeszcze ponucić sobie tak przyjemnie z samego rana można. Kiss w Trójce, Kiss and Ride. Taki to u nas przystanek na dzień dobry. A hokejowo to może być dzień znakomity. Po 13:00 nasi zagrają z Rumunią, jak wygrają po 21 latach wrócą do hokejowej elity. Więcej na ten temat na pewno po 6:00 w serwisach sportowych Trójki i w audycji Pora na Trójkę. Pewnie o tym, że Zieliński został mistrzem Włoch. Także. Tymczasem muzyczny przekaz z samej góry. Pocztówka z kosmosu. Cortez. dali tlen, wysłali Plany. Dniem Kosmosu w Trójce AZLP 1000 Planet, 11 minut do 6. Podobno są takie plany, by było można zdawać maturę z wychowania fizycznego. Szczerze mówiąc, może to i dobry pomysł, gdy młodzież w większości przy komputerach. Jakie są plany? Dowiecie się Państwo na pewno po 6. Będzie też o tym, co lubią rozszerzać maturzyści. Koledzy prowadzący podejdą tutaj do tematu przedmiotowo, bez wątpienia. Nad tymi tematami też się pochylą Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Więc absolutnie, proszę Państwa, bez żadnych wymyków, proszę niezmiennie trwać przy Trójce WF. No, od rana w Trójce więcej fanu. 3 minuty do 6 to jeszcze ostatni tak zwany wieńczący akcent w temacie Trójka budzi, jak ktoś się nudzi, zachęta, by na przykład poszukać piątej klepki z samego rana. Black Sabbath, Paranoid, my już dziękujemy, Irena Dany, Michał Żołądkowski. A proszę Państwa, w Trójce wchodzą 2+1 na ten parkiet. Radosław Nałęcz, Piotr Finan, Olga Szućko, bo to już jest ich pora, czyli pora na Trójkę.